قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سورة سبا دوحسيو ددي أول حصا كي دو بابو ودي نمخ كي ختم شو دی زین دویمہ حصہ دا پا دی دویمہ حصہ کی اللہ بیان کی دلس امورو اول خبر صد الطرق الاربع المفدی الى الشرک بندول دا سلور لارو جداغین انسان شرک توروڑی. دویم عاجزی دے ملائکو. درم اگے پسے دلیل عقلی. پدی طریقہ بانے اللہ دے حصہ کی بیان کی دا لس امور لمبے خبر پکی دادا آغا سلور لاری چی آغا شرک تلاری دی چکل پا آغا لارو بانے یو انسان لارو نداغا نا مشرک جوڑی گی. اصلور والا لار اللہ بندی دنیا کی جو مشرکین و شرک کو داغی عقیدہ بسوا داغی عقیدہ بداوا چی دامنگا چا تولاریو او یاد چا قبر لورغلیو دی سر اختیارات شتا. اللہ دی آیات کریمہ کی لمبے خبر ادا کی کی دی سر ذرا اختیار نشتا سمت لفظ مالکان ندی. دویم دا مشرکین و پذل کی دا خبر رہتا چی او ٹک دا مالکان ندی خود دا مالک سر شریکان دی دنیا کی شراکت شترے گا نا یو سڑے پخپل مالک ندی خود آغا سر شریک دی دا کاروبار مالک یو دی او شریک و سر بل دی محل دی یو دی مال دی یو دی کڑاو دا بل دے دے و سرم پا دے کاروبار کے ذان شریک. اللہ وی اختیار خو میں ولنے دے ورکڑے نہ برا و نخکتا نہ مالکان نشو سیش و مالکان ندی نو اللہ تاب والے سب رخ ورکڑی سی سب دے والے ورکڑی نو اللہ وی شریکان مم ندی سب رخ میں ولنے پا اسمان کی ورکڑی دا و نمی پا زمکہ بانے ورکڑی دا برا حکومتم زما دے ولان دے حکومتم زما دے ملکیت زما عام دے او ملکیت زما دا سر ذاتی دے حقیق ما سر سوکو لاس گتے نشی والے زد آغی مالک ما زد آغی خالق ما نو بیا دا مشرک پڑھ کے بدار آدھے چیزا مالکان ندی شریکان ور سرم ندی سمداد بے وسرکڑی ناغا معاون بھئی نو اللہ وی ما سر ایسا امدادم نرکڑی سمعاونہ تیرا سرم نرکڑی اسمان میں جو کڑی دے زمکہ میں جوڑا کڑی دا انسان میں پیدا کڑی دے پیرے میں پیدا کڑی دے ملیک میں پیدا کڑی دی عرش میں پیدا کڑی دے کرسی میں پیدا کڑی دا پا دی پیدایش تا تمام کائناتو کی دی ما سر ذرا بر تعاون ندکڑی اور نزا تعاون تا محتاج ہے. دا دری والا خبری نشتا خود دی پا اللہ بانے زور چلی گی. اللہ وینا ولا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ وی پا ما بانے چا زور امنا چلی گی مالکان ندی سب رخ را سرنشتا ہے صداران ندی مالکان ندی حصداران ندی امداد را سرنے کرے زور را بانے نچلی گی نزد چگی و توحا اللہ ذکر ہوئی پیغمبر تا قل دعو اللذین وایا پیغمبر آرہو بلیغ کسان زعمتم من دون اللہ تاسو پاغیبانی قیدسا تلیلہ سیوا دا اللہ نا زعمتم ستاسو خیال دے ستاسو گمان دے ستاسو پہ قیدر جدا سکولی شی اللہ وی آواز توکے لا یملکونا مالکان ندی سانا مانا دا ارا بیٹے کے انداز سے چپا غیر سو پوئی لا یم لکھو نہ ملکا یم لکھو سرفیانوی باب ذرا بے ذرے بو دے تدی سب لمانا لا یم لکھو مالک مالکان ندی دسو مسقالا ذرتن دان دازی دیوی ذری فی السماواتی نبر پس ماننو کی ولا فی الارض انکا تپزمکا باندی مشرکانو چې اولیاء لا او دغی بوتانو لکه مبرخه ورکړی وی او داغی کما عقیده جوړه وا نو بس د ټوله دنیا نظام یغی تا والا کړو دا وی دنیا قطب ده او دار دنیا غوس ټوله دنیا غوس نو څه مطلب د ټوله دنیا فریاد ده اوری داغی حاجت سر کوي الله وی مثقال ذره پیجنی دا اندازې د یوی ذرې د نور مخې ته را ذره تلو ځی کنه اللہ وی دا ذرہ لا یملکونا دا دیم مالکان ندی نو بارا کائناتو کی اندلان دے کائناتو کی نو دویم وما لهم فیہما من شرک او نشتا لهم دا دی دا پارا فیہما پا دی زمکا و اسمان کی من شرک ان سب رخا اللہ وی دا کائنات زما دی مالک زیما دی لیم پاک سب رخم نرور کرو وما لهم فیہما من شرک آسمانون والدی او قزمکی والدی ما لهم دا سوک یادی دا هم دغه کسان یادی چې الله مخکې مشرکانو ته وی دی ته چغی وا ہے دی ته رامدد شو وا ہے دی ته आवाज وکړي قل ادعوا الذین دا هم دغه خلق دی لا یملکون الله وی زره اختیار وسره نشته نه بر او نخکته اختیار خو پریدا و ما لهم او نشته د دې لپاره فيه ما پر ازمکا او اسمان کې من شرکن صبره وما له منهم من ظهير مالکان ندی برخی خوار ندی نو وما له منهم من ظهير او نشتر دی اللہ لا منهم دا دینا من ظهير سوک معاون سوک امداد کونی شب دا کائناتو پا پیدائش کی او یاد آغی پا روزے ورکولو کی دا اللہ سر امداد کری اللہ وی نا نمیولی اختیار ورکڑے دے نیرا سر برخشتا او نے زما سره سمعاونت کړی دی ولا تنفع الشفاعه دا سلورم خبره نو مشرکان عقیده داوا چې مونږه دی ته وایو دی الله ته وای او د دې په الله باندې زور چلیږي الله د دین بل نشي کولې ځکه دی الله لډیر نیک اعمال کوي نو دور نیک اعمال ولا کړی دی چې بس دا پری دی وسو دی تا خو پخپل ارس ماف شوی دی خو آغا پریدا که دی لگی او پا زور بانی دا اللہ نسو خلاصی نو بس اللہ وی نا دی تا شفاعت قهری وی شفاعت قهری دا عقیده دا مشرکان و دا نوح علیہ الصلاۃ والسلام دا زمانی نوالا تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فور دا مشرکین هم دا عقیده وا چه ها اولائی شفاعاؤنا عند اللہ دا زمونگا سفارشان دی دا اللہ سر او دا شفاعا و مانا غی دا کولا یو دا سی شفیعی جتی چا پسی بوزی نو اغا منت سنت کی نا دا منت سنت والا ندی دا دی پا اللہ بانی زور چلی گی سور زور چلی گی سور زور چلی گی چی اللہ ملک را لے گلیو او اغا دا دول سو کسانو نروحو نیستیو شیخ عبدالقادر تا پتاو لگی دا رحمه اللہ ناغا ذلی اللہ سلام ناغا بوجه واغست او کتے وغرد ولم اگر روحو نطول جو اندیشو ملک واپس لارا واللہ تے شکایتو کچھ یا اللہ ما خود اغسی نو اللہ تے نتاپوسو کچھ سو کچھ استانے بوجه در روحو نو واغستا وی داخو یو بندہ استا شیخ عبدالقادر خا خا دا غصر نکی گی اللہ محتاج ہوگا دا عقیدہ والا دا خو عقیده دا کفر دا شرک و سکر دا خو عقیده صفا دا کفر دا چې سره یو انسان په باره کې داسې عقیده ساتي چې د ده مخ الله نشي والی دوره نازولی دی چې الله مخه نشي والی الله خبره نشي غورځولی حالانکه هم دا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د هغې سوره لوی شان دی. نوح علیه الصلاۃ والسلام، آدم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام د شفاعت په مسله کې قیامت کې پاغی ټول کې نمبر وار ور رواني. هر نبی به دا چیغې وجې لست لها لست لها، زره دې قابل نیمه، زره دې دپاره نیمه. اخر کې براشي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انبیا چیغې وی چې زمونږ سو وس نه کیږي، او انبیا چیغې وی چې الله مونږ ته خیری مونږ ته خیری. یو پیغمبر وی انا لها انا لها، زه د دې د پاره یم الله دا مقام او دا مرتبه مال را کړی دا. او پیرانی پیر دی پکې خلق را ژوندې کوي په زور باندې، الله دې داغه مخه نه وي. انبیا خو خپل نه شي کولی. دا څلورمه خبره ده، ولا تنفع الشفاعت، یو شفاعت اذنی دی په اجازت سره، دا په قیامت کې او دا ولا اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سو زله دا حدیث تر شوی دی. ولا تنفع الشفاعت، و فیدن ورکی سفارش دچا عنده ددی اللہ سرا الا لمن، مگر د پارا داغ چا اذن له، چی اجازت کری داغ پا حق کی اذن له. پیغمبر تا اجازتو شو، بل یو نبی تا اجازتو شو، یو شہید تا اجازتو شو، یو عالم تا اجازتو شو، دا کلی اولاقی یو مشر تا اجازتو شو، دا قرآن حافظ تا اجازتو شو، الا لمن اذن له، دا چا دا پارو شو چې دی پلانی لا ته سفارش کولی شي، د دې پلانی د پاره ته غوښتې شي، نو چې الله اجازت وکړي او دی شفاعت وکړي الله به قبل. خدا په قیامت کې وایي ښه دنیا کې نه چې ته اوس دغه قبر له لاړ شي. الا لمن اذن له، دا اوس چې قبرونو لذي او لیار دې د پاره شفیعان ګڼي، دا په حقیقت کې شفاعت قهري دی. دا غی عقیده دار چې د دې په الله باندې زور چلی. حتا اذا فزع عن قلوبهم، تر دې پورې کلا چې یار لری کړی شي د زړونو ردینا، قالو نوبوي ماذا قال ربكم، سو رفتاسو، قالو الحق، نو دی وته په جواب کې وی حق خبره کړی دا. یو معنا د آیت کریمه دا ده چې الله پاک بر په اسمانو کې یو حکم وکړي، نو پا دی تمام و اسمانونو کی او آواز شی، اگر آواز دا سی چه ملک اغی سر بے ہوش شی. اللہ امر کی جبریل علیہ السلام تا، عزرائیل علیہ السلام تا، سرافیل علیہ السلام تا، چا تا چه اللہ او غواڑی خو زیاد اوامر دا اللہ جبریل علیہ السلام تا. نو چه کلا دا برنا دا اللہ حکمو شی، نو اسمانونو کی آواز شی، آغی آواز سر بے ہوشی راشی پا تمام ملائکو باندی. چکل آغا ملائک پا ہوش کی راشی، نو آغا لان دی ملائکو دا آغا برا ملائکو نا حملت العرش نا و یاد جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نا تا پوس کی چی اللہ سووی، آغی والا جواب ور کی الحق. آغا دا یو ملک تو زلزلی خبر بی، آغا با دا یو طوفان خبر بی، آغا با دا یو بادشاہی بدلولو خبره وی، یو غټه خبره وی، سمامولی خبره بنئی، خو چې الله امر کئ نو پاسمانونو کې شلنګا شي او دې سره تمام مخلوقاتو باندې به هوشی راشي، به هوشی لاړ شي. دې سره الله عجزی ذکر کئ د ملائکو، عجزی ذکر کئ د جناتو. جنات دا جن لفظ ملائکو توم راغلی، ځکه دام پټي او غم پټي زمونږ د نظر نه. کم شی چې ته نه وینې نو هغې ته جن ویلی شي، جنین ورته ویلی شي، جنات ورته ویلی شي. دا ملائک نورانی مخلوق ته او الله ته سوره نږدې دي، خو چې کله الله اسمانونو کې امر وکړي نو په هغې باندې هیبت راشي، په هغې باندې رعب راشي، په هغې باندې یره راشي او بې هوشه شي. نو چې بې هوشۍ نه پس راپاسي نو تپوس کوي ماذا قال ربکم، د بره ملائکو نه حملۃ العرش نه تپوس کوي، یا د جبریل علیہ السلام نه تاسو کې سوې رفتاسو، قالو الحق، نو دی ورته وی حق وی. دا یو معنا. دویم آیات، دویم معنا بعد مفسرین دا د قیامت سره لګی. حتا اذا فزع عن قلوبهم ترد کل چیر لریکلی شد زلون ردینا دچا تا مشرکان سبب قیامت کے راپاسی او داغی د زلون ناغ پردی لریکلیش قالو ندی بوی ماذا قال ربکم ستاس رب سویلیو پا دنیا کی قالو الحق جواب کے بوتا ملیک ہوئی حق پرس بوتا ہوئی حق خبر اکڑی وا خطا سنو من لی تڑم بے مانا مشہور دا دا پا حقیقت کی عاجزی دا تضرع دا دا ملیک جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ سور شان ورکڑ دی لکہ پیغمبر ہوئی ما پا خپل شکل بانے دوزا لولی دو نو دا غش پک سو وزر ہو یو وزر دا مشرق نو تر مغرب پوری ہو نو چی دا غدا جوسا و دا جسم بسور ہے خواغام چی کل اللہ امرو کنوی اغا وزر پزمک بانی کی دی اغا وزر پاسمان بانی کی دی سنگ چی پا تمام ملیکو باندی عاجزی رازی و رعب رازی نو پا اغا بانی مروب راشی ملیک سور اوچت مخلوق تی و سور دا غی بدنو ندی و جسمو ندی دا غی خو سی پا اللہ ترا اخو دا اللہ لخ کری و ما یعلم جنود ربک الا هو چی کل و تا اللہ حکمو کن تمام کائنات تمام مخلوقات برا گیر کی سوک پا دا غی نه حرکت نشی کولی بار بنشی تلی نا خم تمام انسانان دی تمام پیریان دی سور مخلوق تی او غم مخلوقات تی چاپی رو بشی سوک پا دا غی مقابلو کی کم ملیک چی حملت العرش تی دا غی پا صفتونو کی مخی تاسو پیر شوی دی چی دا یو ملک دا نغوگونو غوگونو نخکتا تر دی سٹا پور سور منزل لی سور اللوی لوی حستی دی خوپا غیبانی میر را دی نورانی مخلوق تی نوناری مخلوق بسو کی خاکی مخلوق بسو کی وهو العلی الكبیر او دغا اللہ دی بلند اولوی قل دعو الذین آو یا پیغمبر رو بلیغ کسان زعمتم چستاسو پا غیبانی قیدد آمن دون اللہ سواد اللہ نا لا یملکونا مثقال ذرۃ مالکان ندی دا اندازی دی یوی ذری فی السماوات ولا فی الارض نہ پاسمانو کے ون پزمک بانی و مالہم فیہما من شرک او نشتر دی پارا پزمک او اسمان کے سبرہ و مالہ منہم من ظہیر او نشتر دی پارا منہم ددینا من ظہیر سوک معاون امداد کون کی ولا تنفع الشفاعة وفيدن ورقي سفارش عنده ذي الله سرى إلا لمن مگر دپار داغ چا اذن له چه اجازتو کی اللہ داغ دپار چه قده برابر دا موحد دے شفاعت ولکوا حتى اذا فزع عن قلوبهم ترجي چه یر لرکلشی دا ذرون رو دی ملائکونا قالو دلان دے ملائک تپوس کئی د باندې ملائکو نام دا قال ربکم سو رفستاسو قالو الحق ناغي ورتوي حق خبره وهو العلي الكبير او دغه الله دې ډېر بلند او لوی